jest niedziela, 25 września 2011 roku. Audycja mobilnych z tej strony. Razem ze mną dzisiaj, z oczywiście tradycyjnym pięciominutowym poślizgiem, poprowadzą Kajetan Krykwiński, znany inaczej jako Kitor. Cześć. Łukasz Lewandowski, znany inaczej jako Luklew. Dobry wieczór. Oraz ja, Damian Statkiewicz. Będziemy dziś rozmawiać na temat testu smartfona w sieci Play. Porozmawiamy też o mobilnym internecie, a właściwie o jego zasięgu i jakości usług. Wspomnimy też co nieco na temat tanich smartfonów z Androidem. Wszystkich nowych słuchaczy zapraszamy do telefonowania. Jest to audycja na żywo. Oczywiście, jeżeli słuchasz tej audycji w niedzielę o godzinie 21.36, można do nas zadzwonić całkowicie za darmo za pośrednictwem Skype'a. Login to kontestacja.com. Bądź może zadzwonić do nas z telefonu stacjonarnego lub komórkowego 222-195-321. 222-195-321, koszt połączenia jak z centralą Microsoft chociażby. Dla ludzi, którzy lubią pisać, mamy przygotowany czat zielonego popudka, który znajduje się na stronie kontestacja.com/chat. Wystarczy, że wpiszecie swój login i możecie pisać razem z innymi naszymi słuchaczami, a zaczyna ich się pojawiać wbrew temu, co tutaj żeśmy przeczuwali. Ja chciałbym pozdrowić Lord Blika, który ożywiał palnikiem Acera. No widzisz, tak, ja pozdrowię Wotera, który nas już krytykujesz, a jeszcze tematu nie zaczęliśmy. No to ja też Piro pozdrowię. Nie wiem, kto to. Woter pyta, czy jest o czym rozmawiać na temat testu. Jest o czym rozmawiać. Dowiesz się w swoim czasie. Dobrze. To tak, zacznijmy od, myślę, że tego programu testu smartfona, który żeśmy obiecywali już 3 tygodnie temu, że porozmawiamy na ten temat. Kitor się zapisał. Ja też postanowiłem się zapisać na to. Chociaż tak sceptycznie do tego podchodziłem. No ale postanowiłem, że się pobawię. Głównie chodziło mi o sprawdzenie, jak wygląda w tej chwili jakość usług internetowych operatora Play. No i sobie potestowałem kilka dni, zwróciłem chyba po 3-4 dniach, miałem tego już dość. Kitorze, myślę, że w ramach tego, że ja rozpocząłem audycję, ty możesz rozpocząć temat. No więc tak już zacząłeś za mnie i powiem, mnie zaskoczyłeś mocno z tymi 3-4 dniami. Ja tam wytrwałem do końca prawie, że ponieważ no, miałem do poniedziałku termin, to w piątek oddałem, żeby jednak sobie problemu nie robić, szczególnie, że tam nie miałem specjalnie czasu w poniedziałek. Może na temat samego programu wpierw, zacznijmy, nie urządzenia jako takiego. Otóż dwie podstawowe rzeczy. Dwie? W sumie najpierw jedna taka ważna. A może dwie, dobra. Pierwsze, co poszło oczywiście w internecie, co mówią w salonie, to to, że urządzenie możemy zniszczyć, zrobić nim cokolwiek, byleby je przynieść do salonu, ewentualnie dostarczyć papierek z policji, iż zostało ono skradzione. Otóż no, wszyscy tak mówią, acz po przejrzeniu umowy jakoś tak no, stwierdziłem, że może nie lepiej jednak tym urządzeniem nie rzucać. Gdyż według niej odpowiadamy za stan techniczny urządzenia, do tego kara umowna 400 zł jest karą umowną, którą operator może zwiększyć w razie potrzeby. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, to oczywiście nie jest podawane oficjalnie, aż każdy salon praktycznie mówi, iż ten 2 tygodnie jest takie umowne, że można sobie byle do miesiąca oddać. No i oczywiście wiele ludzi się na to złapało i zapłaciło już dzień później karę. Takie ciekawostki, także to też dlatego wolałem wcześniej oddać. Damis, weź coś z mikrofonem zrób. Tak proszę cię. Z magicznym twoim kablem. Bo ja nie słyszę. Trzeszczał przez chwilę. O, jest czysto. No w każdym razie, co otrzymujemy, to chyba już każdy wie, czyli oczywiście smartfona Huawei. Oczywiście tutaj wiele ciekawych nas się już pojawiło, alternatywnych dla niego. I teraz mnie da mi sprostuj, U8500, tak? Tak. Dokładnie numer, jak zapamiętałem. I cóż, trudno nie zapamiętać. No, powiedzmy. Cóż, urządzenie typowy budżetowy Android. A czy może jeszcze co o tym, co otrzymujemy? Oczywiście prócz urządzenia otrzymujemy kartę PlayFresh, która jest aktywna na, uwaga, miesiąc, nie na dwa tygodnie, którą nie zwracamy, ona zostaje na nas, ona już jest zarejestrowana na nas w bazie, także tam numer można przenieść i tak dalej, to już rejestrujemy obligatoryjnie. Nie tylko się spodziewać teraz telefonów od konsultantów? No, na ten numer oczywiście. O tym później, ale o tym później. Na której mamy gigabajt pakietu internetowego, z którego do dzisiaj korzystam już w modemie. I na której mamy do wygadania 5 zł, z czego 4 na koncie promocyjnym i tą złotówkę, szczerze mówiąc, nie wiem do czego. Także można, dużo nie korzystałem z tego jako właśnie pisanie ten, tylko wykorzystałem ten pakiet promocyjny. Aczkolwiek, no właśnie samo urządzenie. I tutaj powiem szczerze, na zakończenie testu przeprowadziłem taką dość ciekawą konwersację właśnie z gościem w salonie. Gdyż, no, pierwszy zarzut, jaki taki się trafia, znaczy w sumie dwa pierwsze zarzuty, jakie się trafiają na temat tego urządzenia, są takie, iż jest ono wykonane A, tandetnie, B, akumulator trzyma krótko. Akumulator trzyma? Ale co trzyma? Bo ja nie wiem, co on trzyma. Trzyma klapkę od baterii, żeby nie było za lekkie. Bo bateria jest tak fatalna, że wiesz co, Universal z spadniętą baterią lepiej. To znaczy, słuchaj, mnie się wydaje, że to jest kwestia oprogramowania, gdyż w pewnym momencie udało mi się, uwaga, 3 dni wyciągnąć z niego. I to korzystając z internetu i rozmawiając. 3 dni bez naładowania. Tak, 3 dni bez naładowania. Wyłączamy 3 dni i po 3 dniach postanowisz go naładować. Nie. 3 dni pracował, także... Ale tylko raz mi się tak zdarzyło, więc podejrzewam, że to jest gdzieś błąd po prostu w oprogramowaniu, które popełnił Play. Być może jakaś aktualizacja to rozwiąże i tak dalej. No w każdym razie ten błąd, czy to oprogramowaniu, czy to sprzęcie, jednak istnieje i faktycznie trzyma to tragicznie. I jeżeli chodzi od godziny 8 do godziny 8, ale nie od 8 rano do 8 rano, tylko od 8 rano do 8 wieczorem tego samego dnia. To ja może powiem, jak wygląda testowanie zasięgu od godziny 8 do godziny 8. I o tragizmie, który tutaj występuje, tragizmie, przepraszam. Otóż podejrzewam, że Huawei postanowił skopiować pewien feature od Apple'a, bowiem jak się go źle dotknęło, zły dotyk, to przełączał się na Edge'a z HSDPA. I tak wow. Kilka razy tak mi się przełączył i tak sobie pomyślałem, nie, to jest niemożliwe. Zły dotyk to jest patent dla Apple, nie? Tak podszedłem w inne miejsce, gdzie był mocniejszy zasięg HSDPA. A Play nie grzeszy dobrym zasięgiem HSDPA, o tym później. No i tak jest, 2 kreski, nie? I tak leży sobie. Wziąłem go do ręki i dalej ma te 2 kreski, nie? Wiadomo, że tam zanim zasięg się ten stan zaktualizuje, trzeba trochę sekund, nie? No to wziąłem go, chwyciłem tak jak nie powinienem go chwycić, według pewnego pana. I Edge wskoczył. Tak później znowu zrobiłem, jest HSDPA, jak normalnie go trzymałem. Później znowu był Edge i okazuje się, że ma problem z anteną urządzenie. Jeżeli źle trzymamy sprzęt, po prostu gubi zasięg i tyle. Sama kwestia tutaj, znaczy słuchaj, z zasięgiem to za momencik, ponieważ tutaj jeszcze tak do baterii Water napisał właśnie na czacie. Iż czuć, jak się poczuł się telefonem, czuć jak bateria lata w środku. Muszę potwierdzić. Ja pierwsze co zrobiłem, to klasyczną metodę na wszelkie Nokia, Siemensy, Sony, Ericssony. Kawałek papieru pod baterię. W sumie nad baterię. Co do zasięgu. Mamy 21 wiek, tak? Minęło trochę czasu od Siemensów ze szparami, gdzie się pchało papier, żeby się obudowy nie rozpadały. Ale nadal trzeba pchać papier w smartfony. No? Proszę. Co do zasięgu. W sumie miałem o obudowie mówić, ale to już ten zasięg mi przechwyciłeś, no to nie będzie też zasięg. Sytuacja z rajdu rowerowego właśnie tak 2 tygodnie temu. Gdzieś nie wiem, ile tam będzie w linii prostej, pomyślmy. Około 10 kilometrów, poważnie mówię, od nadajnika playowskiego tutaj 3G w okolicy. Tylko na największe zniesieniu w okolicy, więc no jednak zasięg łapał, co ciekawe. Przy czym, ponieważ mieliśmy tam dwójkę, te Huawei'e. I teraz była ciekawostka, ponieważ ja miałem HSDPA z Play'a, a kumpel nie miał Edge'a nawet z Plusa. Staliśmy obok siebie, dwa te tak samo wyszukiwanie sieci tutaj i tutaj. Może faktycznie jest coś z tym zły dotykiem, bo nie mam pojęcia. No niestety, to trzeba by stwierdzić, ale no, antena na pewno nie jest na obudowę wyciągnięta. Może po prostu jakoś, nie wiem, tłumi tlenka, nie mam zielonego pojęcia. A czy obudowa, da mi znowu szumisz, kwestia obudowy właśnie często... Aj, teraz dobrze. Często w internecie pojawia się zarzut, że obudowa jest wykonana ze śmieci. Nie wiem, może ja korzystam ze samych śmieci jeszcze gorszych, ale no po prostu nie wiem, dla mnie ta obudowa, no nie, szału nie było, ale była normalna, nie rysała się, nie niszczyła, trzymała się kupy, nie leżała w ręce jak chińskie tablety za 300 zł, tylko leżała jak chińskie telefony za 400 zł, tak? Oj, no bez przesady, hały no. Moim zdaniem jest zdecydowanie lepiej wykonane niż niektóre tańsze produkty HTC. O to chodzi dokładnie, ten zarzut i to właśnie ten wątek poruszyłem w salonie, jak rozmawiałem z gościem, a gość obeznany nawet parę HTC-ków miał w przeszłości jeszcze za czasów WM5, także wiedział o czym mówi i też stwierdził, że... Miał parę HTC-ków za czasów, gdy nie było HTC. No, wczepiasz się. A czy... No, był high-tech komputer, a nie chuj-tech China. A czy... Też taki argument wysnuł i to moim zdaniem bardzo prawdopodobny, że to jednak gdzieś ktoś specjalnie robi taką nagonkę na te urządzenia. A Kitor, jakbyś mógł powiedzieć jedną najlepszą cechę twoim zdaniem tego urządzenia? Najlepszą cechą Huawei U8500 jest? Obsługiwanie natywnie przez system udostępniania połączenia przez Wi-Fi. Cała klasa korzystała. Poważnie. Tam gdzie ja byłem, tam było Android AP. I do dzisiaj mnie ludzie się dopytują, gdzie zniknął Android AP. Chodzący router, Kitor. Dobra, a moim zdaniem ekran. Bardzo czytelny, jeżeli ktoś lubi czytać, ogólnie lubi czytać, to bardzo fajnie, bo nie męczy wzroku. Na przykład każdy palmtop, jakiego miałem, to męczył wzrok. Nawet pseudo smartfon w postaci LG Swifta też potrafi zmęczyć wzrok. Prawda, Swift ma zdecydowanie lepsze kolory i ostrzejszy ten obraz był, ale jednak męczy wzrok, jeżeli się zechce czytać książkę. To znaczy, powiem tak, ja miałem... No. Ten, do Kitora, bo mówisz, że tutaj jako router używałeś tego urządzenia. Mam pytanie, ile na baterii ci to trzymało? Czekałem na ten temat. Dlatego tak jak mówiłem, od 8 do 8 trzymał. To dobrze. Nie tak źle. Znaczy nie, wiesz co, jako router on chodził maksymalnie godzinę. Tak dziennie. Dobra, także. To lecimy dalej stąd. Nie wiem, tutaj mamy słuchacza, Marek Kutyła dzwoni do nas, a odbierzemy go w sumie. Uwaga, uwaga, bach. Halo, halo, Marek, jesteś na antenie. Okej. Co tam masz nam do powiedzenia? A nic, no bo ja dzisiaj też skończyłem testować smartfony. I co o nim uważasz? Jak... Że jest strasznie toporny. Znaczy ja będę się wypowiadał raczej jako taki zwykły użytkownik, który... Wcześniej korzystał z LG GT540. To w sumie dobrze, ponieważ my tu wszyscy jacyś tak doświadczeni w tej materii, a właśnie takie zdanie myślę, że się przyda. No to mówię, ja korzystam z tego, z LG GT540 Swift. No on jest dla mnie bardzo przyjemny. Jak się przesiadłem na tego Huawei'a na chwilę, to po pierwsze mnóstwo opcji było poukrywanych, trzeba było strasznie dużo grzebać, żeby do niektórych rzeczy się dostać. Na przykład duży problem jest z odinstalowaniem aplikacji. To zauważyłem. No taki mówię tak jak zwykły użytkownik, prawda? Brakowało mi na przykład paska górnego, gdzie był dostęp do Wi-Fi, Bluetootha. A właśnie, to chyba tylko LG dodaje. Ale jak, że rozwijasz pasek od góry i tam masz ten widgety w tym z notyfikacjami? Tak, to trzeba instalować. To jest generalnie, nie, na przykład nie wiem, czy jest to domyślnie, czy to tak wynika, ale w 2-3, przynajmniej w Cyanogen modzie to mam umieszczone. I coś mi się tak wydaje, że to w 2.3 się pojawiło jako domyślne. W Swiftie od 1.6 było. No to możliwe, że takie rozszerzenie skądś zapożyczyli, acz no to jest jednak w takim razie dość specyficzna funkcja. Ale bardzo przydatna. Tak, tak, właśnie brakowało. Jak ja tego Huawei'a też wziąłem do ręki, tak patrzę, WTF, czegoś tu brakuje, nie? No, dokładnie takie same mieliśmy wrażenie z żoną, bo ona ma 350, a ja mam 450. No. A powiedz mi, bawiłeś się aparatem? Jest, znaczy tak, bawiłem się aparatem, aparat jeszcze w miarę, ale kamera po nie prostu... Brakowało ci czegoś? Nie brakowało ci czegoś związanego przycisku. Z aparatem? No właśnie. Przycisku normalnego, ale tego też nie ma moja żona, więc to akurat... No to też mnie, powiem, zaskoczyła ta kwestia przycisku, bo no jednak spodziewałem się go gdzieś. Powiem ci, jakie było dla mnie największe zdziwienie, bo tak bawiłem się nim i tak co chwilę mi przeskakiwało coś dziwnie. Się zastanawiam, o co chodzi, dopiero wtedy odkryłem, że tam jest joystick. To tylko... No joystick, nie wiem, ja nie trawię innych joysticków niż po prostu normalny pięciokierunkowy klawisz. Chyba, że są to... Raczej inaczej, bo akurat ten touchpad w Huawei'u to hała była, nie? Huawei. Ale... Tak. Bo chcieli coś zrobić podobnego, co BlackBerry stosuje w swoich smartfonach i tam to faktycznie się sprawdza. I wyszło, ale... i wyszło jak w Omni. Ale na przykład jeżeli chodzi o takie dotykowe joysticki, na przykład HTC bardzo fajnie teraz sobie z tym radzi, robi optyczne pady i regulujesz czułość sobie, dostosowujesz do tego, jak chcesz używać i działa to mniej więcej na takiej zasadzie jak trackpoint w laptopie i mi to się to podoba nawet. Ja lepsze niż opcji, jak to wyłączyć, nie byłem w stanie znaleźć opcji, jak to wyłączyć. Musiałeś gwóźdź tam wbić młotkiem i wtedy... No, ale to jest operacja jednorazowa, nie? No ale sorry, 400 zł piwo to mnie chodzi. Wolałem nie ryzykować. Znaczy, powiem tak, parę lotów mój odbył. Nie umieszkałem na miękkim podłożu na parędziesiąt metrów rzucić nim. Nie, to mnie wypadł dwa razy i jakby nic mi się nie stało. Ale mówię, to akurat była sztuczna murawa na boisku, więc no jakoś tam się odbił i nawet cały był, nawet śladu nie było. Peter, ty to masz ciekawe wspomnienia ze sprzętem, ja zauważyłem. A powiedzcie, wiesz, nie, coś w ciebie lata. No nie, no słuchaj, babka mi w salonie z rozbrajającą szczerością mówi, że mogę nim rzucać, nie? No to mówię, no fajnie, wreszcie sobie coś porzucam. No to rzuciłem, nie? Jak mi kazała, no to rzuciłem. Ćwiczysz, piłką nie rzucasz, to telefonem. No. Informatyk się nie bawi w takie głupoty jak piłka. Zacznijmy od tego. Dobra. A powiedzcie mi, czy bawiliście się tą aplikacją tam do tej zabawy? Tym... Mówisz o tym, o tej inwigilacji od Playa? Tak. Nie wiem, ja nawet nie instalowałem tego, nie miałem, szczerze mówiąc. No to ja wam powiem, jak to wygląda, bo ja się zabawiłem. No więc zainstalowałem sobie pierwszego dnia, przy czym wykrył mi, że mam zainstalowaną aplikację 4 dni później. Wow. Gdzie na stronie było napisane, że może być 24-godzinne opóźnienie. Po 4 dniach pojawiła się lista rzeczy do zrobienia. Okazało się, że część już mam zrobioną. No i kazał pobrać jakąś inną aplikację, jeszcze tam też playową. Też ją pobrałem. No i tam była gra do pobrania. No więc ją próbowałem pobrać. Okazało się, że nie mogę jej pobrać, bo nie wykrywa mi numeru. Zaczęło mi wykrywać dopiero 3 dni później. No bo stwierdziłem, że się pobawię. Ale uruchomienia Wi-Fi nie udało mi się do samego końca programu, czy to oddania, żeby mi zaliczyło, że włączyłem Wi-Fi, chociaż miałem włączone praktycznie cały czas. Więc... Boże, włączałeś w zły sposób. Powinien taki, nie wiem, jak się odpowiednik Steve'a Jobsa z Huawei'a nazywa, wyjść i powiedzieć, wy źle włączacie Wi-Fi. Co jeszcze ciekawego w nim znalazłem? Właściwie ja go używałem do grania, bo tak... Do grania? Jak w ogóle gry chodziły? Bo na przykład, nie wiem, ja Angry Nerds, Two Belts, jak postawiłem, no to było to dość przykre. Wiesz, to no fajnie rzucałeś, chodziły, to nie grałeś? Fajnie chodziły, problem z tym, że się wyłączać nie chciałem. Yes. I programy, które ja używam w swoim do kasowania aplikacji, na nim nie chciały działać. Musiał wymuszać zamknięcie. Tak? Więc to tak trochę trzeba było się namęczyć z każdą aplikacją. W pewnym momencie zaczynał mi na przykład bardzo wolno działać telefon. I okazywało się, że mam 10 włączonych aplikacji, które wyłączyłem 3 godziny wcześniej. No więc to takie mówię zwykłego użytkownika. Co jeszcze ciekawego? Strasznie mi się nie podobał zasięg. Strasznie tak internet działał wolno. Bo źle trzymałeś. To na pewno. Zwłaszcza, że pod nadajnikiem. Aha, no cóż. To coś w tym jest. Mówię, no. Trzymając całą ręką, ekranuje się cały telefon, więc. Co jeszcze ciekawego mogę o nim powiedzieć? Nie wiem, no, filmiki były straszne, bo próbowałem filmik nagrać, to po prostu jakaś żenada. Nie wiem, jak można w ogóle tym momencie wypuszczać, żeby to były, nawet nie wiem jaka to była rozdzielczość, jeszcze cięło go strasznie. Nagrałem słownie jeden filmik, stwierdziłem, że to nie ma nawet sensu się tym bawić. Dobra, panowie. Myślę, że pomału możemy zbliżać się do końca tego tematu, bo w sumie ile to ale dostałem galęcia? Fajny numer, jakby ktoś chciał numer do Play'a, to mogę odstąpić. O. A jaki? Czekaj. Zaraz nie będzie już fajny. One wszyscy to, to, to... 500... No. 500... Czekaj, zaraz ci powiem, już mi tu żona sprawdzi. Dobra, no napiszesz na czacie. A, dokładnie. Nie piszę na czacie, ale coś wiem, że 72, 73, 72 jakoś tak było. Wow. No to faktycznie fajny się trafił. No ale czekaj, już go znajdę. Już go znajdziemy. No. Masz tam naszą chwilę ciszy antenowej. To jakiś dowcip ja proponuję w tym czasie. Numer taki jest do oddania. 5337372 73. Faktycznie ładny numer jak się trafił. No cóż, dzięki za telefon, dzięki za podzielenie się z nami swoimi wrażeniami. No i jeżeli chcecie skontaktować się z tym oto słuchaczem, możecie do niego dzwonić, bowiem podał już swój numer telefonu. Możecie też pisać do niego SMS-y. MMS-y ze zdjęciami również. Troszkę jak zwykle Damist. Róż. Au. Trzeba go wymienić. A słuchacze nie chcą dawać na nowy sprzęt, więc będzie trzeszczało. O, tak. Znaczy, tak jak mówisz, kończymy temat. Tutaj mam taką ładną listę wyciągniętą właśnie chyba takich najbardziej podstawowych plusów i minusów tego Huawei'a. No i cóż, czysty system, czysty Android, praktycznie niezmodyfikowany. To jest plus czy minus? To jest no, chyba plus, chociaż no... To norma. Kupujesz sprzęt nowy, to masz czystego Androida. No ale jak kupisz sprzęt nowy od HTC, to niekoniecznie kupisz czystego Androida. Jak kupisz Samsunga, też niekoniecznie ten Android jest czysty. Nie. A tu chodzi o taki czysty... Jest tak, że sobie możesz wyłączyć te nakładki. Ale tu chodzi o to, że to raczej był czysty, stokowy Android. Tam nie było prawie nic dograne, zmodyfikowane, tak? Głośny głośnik, no to wiadomo, dla tych, co lubią wkurzać wszystkich w okolicy. Ale... Przepraszam, ale jeszcze ja nawiążę do twojego pierwszego argumentu, ale słuchaj, to jest argument, jeżeli chce się przyspieszyć urządzenie. No. Prawda? Dokładnie. A jeżeli to urządzenie nie działa szybko już na czystym systemie? No to trzeba wgrać ADW Launchera z marketu, trzeba wyrzucić klawiaturę ekranową, wrzucić systemową i jeszcze parę rzeczy pogrzewać, dograć Taskillera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to urządzenie naprawdę zaczęło szybko chodzić tak po 4 godzinach dostosowania go po mojemu. Prawie jak gówniany LG Swift. Prawie. No, czepiasz się. No nie czekam się, bo LG Swift jest w tej samej cenie nowy i jest lepszy. Szybszy. Tutaj muszę przyznać też, że w trakcie jazdy to wyszło, że moduł GPS przynajmniej w porównaniu z Magiciem, no fakt Magic ma swoje jest lata. Do dupy? W lesie fixa łapał jakieś, nie wiem, 10 sekund? Ale w Magicu masz Qualcomm. A w Magicu Magic trzymał, łapał fixa 5 minut. Nie wiem, jak ty, Kitor, bo ja akurat sporo GPS-a używałem, jak w Olsztynie siedziałem, no to powiem szczerze, że... To znaczy, pierwszy fix... Ja to gorzej to łapało. Pierwszy fix faktycznie był długi, ja taki program rzuciłem, to jest standardowy GPS Info, i po prostu podejrzałem sobie kwestię fixów, nie? I to faktycznie za pierwszym razem łapało, a potem już za każdym kolejnym, to już jak złapało ten pierwszy raz, to już od ręki praktycznie chodziło. Także gdzieś tam sobie cache'uję te dane o fixa. Cóż. No, ja jestem odmiennego zdania, że to działało dobrze. Okay. Chyba się zgodzimy, że ekran zaleta. W miarę tak, dobry. Tak. Szczególnie jak na takie urządzenie. No i bardzo czytelny, także plus. Chociaż kolory mogą być lepsze. Minusy zdecydowanie czas na baterii pracy. Chyba, że macie jeszcze jakieś plusy. Jakieś plusy? No. No ten ekran i to chyba wszystko. A cena jaka jest? No cena jak na nowe urządzenie też powiem szczerze, dość ciekawa. Acz mówię, minusy standardowo, brak pracy dla baterii, czas długi, kurde, krótki czas pracy na baterii, mikro USB, to już w ogóle, nie wiem, ja miałem wrażenie, że je wyrwę. No ja wyrwałem jedno. W Huawei'u? No nie. No to nie, to się nie ale liczy. To podobne to jest. Uwaga, brak jakichkolwiek diod notyfikacyjnych. Nic. Miał diodę notyfikacyjną. Miał? No to nie, mi się nigdy nie zaświeciło. Bardzo niewidoczną. Ja się tak sądziłem, że nie wszyszli ją zobaczą. A to ja ją zobaczyłem, jak nagrywałem wideo prezentację. A to kiedy ona się świeci w ogóle? Bo nie, ani razu mi się nie zaświeciła w takim razie. Koło czujnika światła. Między czujnikiem światła a głośnikiem. Tam była dioda. Aha. Taka schowana w środku. Bardziej był widoczny czujnik światła niż dioda. Ciekawsze. Genialna dioda. No widzisz, tak. Dobrze wiedzieć, czego tu się dowiadujemy. Cóż, procesor najwyższych lotów nie jest, no jednak Magic ma całe tam ile... 50 MHz mniej, a ma 3 lata mniej, więcej. Tutaj nie wiem, ponieważ to akurat pisał ktoś inny, taki postał argument i to mnie zastanowiło, powiem szczerze. Niekompletny zestaw do testów. Wiecie coś o tym? Nie wiem. Wiem, nie. Natomiast jedno, że jeżeli chodzi o komplet i o zestaw, to jest pewien problem z włożeniem go do obudowy, a mianowicie jakiś kretyn nie pomyślał o tym, że karty pamięci się wyjmuje. I jeżeli na przykład mamy włączonego smartfona i chcemy wyjąć kartę pamięci, to możemy się za przeproszeniem wypchać, bo trzeba wyjąć baterię, żeby móc wyjąć kartę pamięci. Ja myślałem, że te czasy to już mamy za sobą. No to też fakt, to mnie też zirytowało. No właśnie. Szczególnie, że Treo 600 można było wyjąć nawet kartę SIM na żywca i nie było problemu. No to już jest hardcore. Sam komplet składał się jako taki z telefonu, karty gigowej, wszelkich papierków, kabla USB i ładowarki ze złączem USB, żeby ten kabel wcisnąć. Żadnych sławek, nic więcej. Słuchajcie, ja mam do was pytanie. I papierów z tym, jak się ten dziwak nazywa? A nie wiem, nie przeglądałem pytanie. Papierów nawet. Wojewódzki, no. O, papiery z wojewódzkim, no. z mordą jego. No. Co tam masz, Lubo? Bo tak o szybkości trochę mi pomało powiedzieliście, minor kontestacji w ogóle, mało powiedzieliście, że no jest o 50 MHz wolniejszy Magic, ale jak to się ma w praktyce? Czy w praktyce Magic jest szybszy. To zależy, kto będzie mówił, bo ja nie wiem. No powiedzmy do stron, porównaj Magica i tego ale Huawei. Ale kto? Nie jest, odmienne chyba zdania. Nie jestem w stanie porównać. No to oboje, Cicho, to się bijemy, Damiz, ale powiem tak. Ja mam inny punkt widzenia na to, bo ty, Kitor, mówisz, że to jest szybkie. A ja mówiłem, że to jest wolne. To znaczy, wiem. To w porównaniu do Magica mi się wydawało szybkie, dopóki w Magicu wreszcie nie zmieniłem ROMu. No widzisz. Także tutaj zmieniło się moje zdanie. I jest wolne. Dobra. Chciałem wniosek dać, ale to... Damis też ma takie zdanie? Ja mam takie zdanie, że to nie działa i tyle. Na przykład Swift, który ma o 100 MHz szybszy procesor, ale już na nowszym układzie zdecydowanie, działa w ogóle bez porównania szybciej. I na przykład jak wziąłem go do ręki tego Huawei'a, to no zniechęciłem się od razu, bo to wszystko wolno tak działało. Właśnie, Huawei, czy jak to się czyta? Mówmy jak chcemy. Niektórzy mówią, ja na antenie mówię Huawei, a w życiu prywatnym mówię na to urządzenie inaczej. Jest już po 22, to w sumie mogę powiedzieć. Chujawa, ja na to mówię i no, tyle. A u nas właśnie ten drugi testujący, co nawet nie miał Edge'a, to w jaja mówił także. Także. Wróćmy do wad. Cóż, co tu by jeszcze wymienić? Znaczy, jest to nawet w sumie w zaletach, jeszcze do zalet bym się cofnął. Jedno, nawet całkiem niezły ten aparat był, powiem. On był niezły? Jak na urządzenie za 400 zł to był dobry. Magica po 400 zł, to taki aparat sobie kupisz, chłopie. Ja mam Sony Ericssona C702, co jest wart trochę ponad 100 zł. No dobra, ale mówimy o urządzeniach, które są nowe na rynku, nie? Nie wiem, Magica pochłonął po prostu z aparatem, to jest jeden fakt. Też zależało mocno od warunków odświetleniowych, ale nie aż tak mocno jak na Magicu jakoś zdjęcia. Teraz mnie tak zastanawia, bo myślałem, że ten Huawei to nie taki zły jest. I sobie myślałem, no Play chce się jakoś zareklamować. No ale teraz to już nie wiem, co oni chcieli osiągnąć, dawając do testu takie urządzenie. Zniechęć ludzi do Androida. Właśnie chciałem to powiedzieć, ale już mnie wyprzedziłeś, tak, bo ja rozmawiałem z facetem też właśnie tam w Play trochę, jak brałem smartfona i tak rozmawialiśmy sobie, on mówi, a bo to jest taka specjalna kampania, taka promocyjna, żeby zachęcić ludzi, którzy boją się smartfonów i internetu, nie, w smartfonach. I tak sobie pomyślałem, fajnie, to będzie musiał zapieprzać, nie, trzeba jakoś zachęcić. No i tak zajechałem do domu i ja się zniechęciłem, powiem szczerze, sam używając mobilnego internetu. Więc trochę im to nie wyszło moim zdaniem, bo mogli postarać się o trochę nowszy sprzęt, bo tak naprawdę Huawei może straszny nie jest. Dla kogoś, kto chce stawiać pierwsze kroki, okej. Znaczy... Ale potrafi zniechęcić. No, mogli wziąć sprzęt, który byłby trochę nowszy, jednak miał lepsze podzespoły. Zauważ jedną rzecz. Huawei, no, jest generalnie marką w Polsce kojarzoną jedynie z modemów. To są modemy USB. Mówisz Huawei, myślisz modem USB, albo w tej chwili myślisz jeszcze wojewódzki Play, nie? I moim zdaniem, przynajmniej oczywiście no niepotwierdzony w żaden sposób, więc jest to moje prywatne zdanie, które tu wszystkim wszech i obec ogłaszam. Huawei dogadał się z Playem, żeby wejść na rynek polski, żeby jakoś się pokazać. Fakt, że wyszło to im różnie, dla jednych lepiej, dla innych gorzej, znaczy według jednych lepiej, według innych gorzej. Ale i Play miał reklamę w ten sposób, i Huawei miał reklamę w ten sposób. Powiem szczerze, bo no jednak, ja to widzę, jednak nie ukrywajmy jednej rzeczy, jeszcze tak dodam. Trudno, żeby na przykład Galaxy S2 dali nam do zabawy, nie? No, ale mogliby dać Desire na przykład. Słuchajcie, ten Huawei tak samo zabłysnął, wyszła prawda, tak samo jak o Kubie Wojewódzkim, tak? Kuba Wojewódzki zrobił z siebie idiotę w tych reklamach, tak samo jak i Huawei zrobił z siebie idiotę ze smartfonem, więc co, oboje kwita i tym możemy chyba zakończyć. Wyszła klapa. No, jak uważasz, możemy... Chociaż w sumie chciałbym jeszcze pozdrowić wszystkich, którzy się zapisali do tego, bowiem ich dane na pewno nie zostaną magazynowane na darmo. Także już niedługo można się spodziewać, bo w tej chwili jest budowana, to już znam, to z takiego jednego zaufanego źródła, jest zbudowana baza informacji o klientach telefonów komórkowych. Zapewne posiadacze telefonów stacjonarnych wiedzą z własnego doświadczenia, że lubią dzwonić do nich różnego rodzaju ludzie zachęcający do... Ale słuchaj, pół biedy jak dzwonią. Tak? Ostatnio zadzwonili do moich dziadków o 23:00. No to teraz... Ja już w tym momencie naprawdę nie miałem skrupułów palnąć wprost, co o nich myślę. Streściłem to w paru przekleństwach, bez przecinków po drodze. Znaczy przecinek oczywiście zastąpiony klasycznym polskim przecinkiem. I tyle. Kitor odbiera, co jest do chuja waja, jest 23:00, wy do mnie dzwonicie, tak? Nie, to trochę inaczej to brzmiało. Aż nie będę cytował, tym bardziej, że to było już jakiś czas temu. Aż no, fakt. Przecież to jak mi mogą zadzwonić? Znaczy niech dzwonią, mój modem nie potrafi odbierać telefonu, więc nie mogą dzwonić. Znaczy ja się teraz boję, bo ja sam podałem swoje dane, jak przenosiłem numer, to musiałem niestety, wpisać, no, kim jestem, czemu przenoszę. Nie pytali czemu, ale no jednak no jest w tej księdze. Cóż, dane osobowe... Do mnie też będą dzwonić? No, oczywiście, będą cię nękać, jeszcze jechowców na ciebie wyślą. O, trzeba uciekać, tak? No, trzeba zamieszkać. Nie, to nic nie da, trzeba do modemu włożyć. Ja już uciekłem, już dane się nie zgadzają, więc... Możesz mówić, nie, że to nie ty. Tak, teraz jakby ktoś chciał mnie znaleźć, to może mnie pocałować w tył. Uwaga, dzwoni do nas Jerzy Adamski. Halo? Już, moment. Zaraz się włączę, tylko wyłączę radio. Dzień dobry, mam pytanie. Widzę, że panowie jesteście fachowcami od telefonów komórkowych. Tak włączyłem przypadkowo kontestację. Mam taki telefonik Samsung S5200. I ten telefonik w pewnym momencie, będąc podłączony do komputera, w pewnym momencie został odłączony od tego komputera przez USB, wyłączony i włączony. I już nie wchodzi całkowicie program, tylko po prostu ta pierwsza tapeta zatrzymuje się, jakby brakowało programu. O co chodzi w tym wszystkim? To znaczy, o oprogramowanie. Tutaj tak, prawdopodobnie no niestety padło oprogramowanie przez jakiś zły zapis danych. No tak na tej samej zasadzie czasem jak się pendrive'a odepnie zbyt szybko z komputera, no były przypadki, ja na przykład tak straciłem dwa w historii pendrive'y. Także no myślę, że to jest raczej temat no nie do odzyskania samodzielnego, a raczej do jakiegoś serwisu. No niekoniecznie, bo niektóre telefony mają możliwość resetowania z poziomu bootloadera, nie trzeba by to ale czytać. Ale słuchaj Damis, to jednak nie jest jakiś tam telefon zaawansowany, to jest typowy ale SAS, takie zwykłe telefony miały takie funkcje. Przy kombinacji klawiszy można włączyć bootloader i jakieś tam tryby serwisowe, więc można poszukać na internecie. Ale dziękuję poważnie, bardzo. To nawet stare telefony miały. Proszę bardzo. No, także można do nas dzwonić, audycja mobilnych, jest 22.10, 222-195-321, numer do nas, bądź kontestacja.com, login Skype. Cena za połączenie jak z Huawei'em? No, w przypadku Skype'a całkowicie za darmo, jak infolinia 0800 jakakolwiek. No i oczywiście znajduje się czat. Jeżeli ktoś jeszcze z naszych słuchaczy na nim się nie pojawił, to może wejść wpisując adres kontestacja.com/chat. Chat się pisze po polsku i tam jest czat, gdzie można pisać. Nie, bo tam jest kontestchat.com/chat. Aha, przepraszam, kontestchat.com/chat. Co za zmiany tu się dzieją? Normalnie nie ogarniam tego. Jakieś kolorki, nowe adresy. Ach. Postęp kontestacji. Tak, rozmawialiśmy o Huawei'u, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby przejść teraz właściwie do tanich smartfonów, nie do internetu, dlatego że temat trochę będzie też związany z Huawei'em. Huawei to taka próba pokazania ludziom smartfona. Smartfona z dostępem do internetu i pokazania im, jakie to jest fajne. Wyszło im to jak wyszło, na pewno każdy o tym słyszał, czyli kampania reklamowa im się udała. No niestety, moim zdaniem i chyba też Kitora, nie za bardzo dopasowali sprzęt do tego. Kitor, zgadzasz się ze mną? Dokładnie, no, ale mimo wszystko mówię, tak jak ja uważam, no, nie jest wykonalne, żeby dali coś lepszego. No, i to jest też taka demonstracja, że mając 500 zł w kieszeni, możemy kupić nowy sprzęt, który będzie posiadał zainstalowany system Android i będzie można na nim używać mobilny internet. Pod warunkiem, że sobie wykupimy jakiś pakiet, ewentualnie podpiszemy sobie umowę z pakietem internetowym. I cóż, w tej cenie chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli nie jesteśmy jakimiś pedantami, to warto jednak lepiej zainteresować się sprzętem używanym z tego względu, że za 500 zł można kupić już całkiem przyzwoity sprzęt, tylko że używany i niekoniecznie w złym stanie. Może to być całkiem zadbany, na przykład Hero. Nie no, może nie Hero, nie. Już czasy się trochę zmieniły. Właśnie, co do czasów. Huawei moim zdaniem wygląda na sprzęt, który no spóźnił się o prawie 2 lata. I to podzielasz moje zdanie? No to jest fakt. Zdecydowanie to jest konfiguracja po zespołu sprzed 2 lat. Dokładnie, takie urządzenia figurowały na naszym rynku 2 lata temu. Trochę świat poszedł do przodu, a nawet bardzo w przypadku Google Androida. Wzrosły wymagania systemu. Tak, system ma wymagania również na smartfonach. Pojawiło się dużo nowego oprogramowania, które też ma swoje wymagania i no niestety te smartfony różnie sobie z tym radzą. Co prawda nie jest tragicznie, jeżeli ktoś tam chce przeglądać sobie proste strony internetowe, popisać na GG, no to okej, podziała to. No ale jeżeli jednak weźmie do ręki coś szybszego, to później zobaczy, że jednak nie tak powinien działać smartfon. Smartfon powinien po prostu działać, a nie się wieszać. Dlatego też ja sugeruję po prostu kupno używanego sprzętu za 500 zł. I nie wiem, czy panowie też się zgodzicie ze mną, czy nie. Och, w tym wypadku trudno się nie zgodzić. Znaczy, zależy też, co kto oczekuje. Są tacy ludzie, co wolą kupić nowy, gorszy, ale mieć gwarancję, bo są tacy, że no, muszą czuć się bezpiecznie, że nic im nie padnie czy coś. No tak, rozumiem takich ludzi, tylko że widzisz, coś za coś, nie? Albo bezpieczeństwo, albo dobry sprzęt. Tak, a z tym dobrym sprzętem, jeżeli kupujemy urządzenia dobrej marki, nie będziemy tutaj już reklamować marek, bo nie chce mi się ich reklamować. Marek, gdzie jesteś, nie reklamujemy cię. Dokładnie. To warto też powiedzieć, że te urządzenia tak szybko się wcale nie psują, więc te obawy są trochę takie nad wyrost, bo jeżeli kupimy sprzęt szanującej się firmy, dobra, już wymienię chociażby z 2-3 marki, niech to będzie chociażby standardowo HTC, to będzie Samsung, i niech to będzie, nie dup tego na A. Czego nie rób? Nie mów tego na A. Mów A na A. A co jest na Apple? A? Lukle podpowiadał. Nie. To nie jest szanująca się firma. No w sumie fakt, w tej cenie chyba się nie szanuję. Nie, Kitor, mówimy ogólnie o smartfonach z Androidem, więc firma na A odpada. Dlaczego? Na starych można postawić. Masz Motorola jeszcze. Dobrze, to chcę, Kitor, czyli twoim tokiem rozumowania polecić słuchaczom coś, co ma 3G tylko, tak? To niech jest. To nie ma 3G, to ci mikrofon trzaska. A czy Motorola myślę, że można dodać do tego zestawu? Można Motorola, bo Motorola słyną od kilku lat od tego, że się psują. Dlaczego? Taki milestone. No taki milestone słynie z tego, że się psuje też. A co ci się z nim psuje? Nie wiem, ja jakoś nie, albo mi to umyka, albo... Dużo ludzi narzeka na milestone'a, że się właśnie psuje. Ogólnie, jeżeli chodzi o Motorola, ludzie narzekają od kilku lat. O, Xperia, zapomniałeś o Xperia. Sony Ericssony na przykład. Można zaufać, bo działają. To nie jest to, co kiedyś, że joysticki padały, bo teraz Sony Ericsson naprawił problem joysticków. Wyeliminował joysticki. Znaczy, teraz jest problem z gniazdami, za to gniazda są niewlutowane w płytę tak, jak być powinny i tak jest celowo dogony, no ale to mniejsza o to. Widziałem po prostu parę Sony Ericssonów nowych na serwisie od środka i się przeraziłem. Więc stwierdziłem, że nie chcę tej marki w rękach mieć. No, ale tutaj Matt ma 6, no mów. No. Matt ma 6, tutaj proponuje Nokia N900 i nie inaczej. O ile się nie zepsuje. O ile gniazdo USB nie wypadnie. No. Niestety co do Nokia N900 to mam bardzo złe wspomnienia i polecam wpisać w Google. To jest model, który wychwalaliśmy dopóki... Nokia N900 gniazdo. To jest model, który wychwalaliśmy tutaj w kółko dopóki... Ktoś go wreszcie nie zakupił. Dopóki nie wyszedł na rynek. Dopóki nie wyszedł na rynek. Komuś nie odpadło gniazdo. Dokładnie. To mów dalej, sorry, że ci przerwałem. Oj, to się z wątku ubiliśmy. O Treo było. O Treo? No dalej już mówiłeś trochę. To mnie zastrzeliłeś. Mówiłem o jakości Sony Ericssonów, że nie chcę ich więcej trzymać w ręce. No, to tak. To tak, gdzie tam masz Treo? Treo to jest dobrze, palma. Dobra, mów. kręcisz, tutaj... Matma tu jeszcze pisze, że kurczę, nie psuje się. No, nie, wcale. Patrząc na ma.org i na wszelkie fora, na jakie piszą o tym, w ogóle się nie psuje, w ogóle. Ta kubka gniazd USB, które wypełniły całą jedną salę w hurtowni Nokii, to też się w ogóle nie psuje. Jak ja do serwisu zanosiłem, uwaga. To pokazywał gość kilka dziewięćset bez gniazda. Lukle, przerwę ci. Ale panowie, nie rozumiecie tutaj jednej rzeczy. Jeżeli gniazdo odpadnie, to urządzenie dalej działa, więc nie jest zepsute. No co wam chodzi? Mamy, słuchajcie, słuchacza tutaj dzwoniącego, tylko dzwoni on z telefonu, więc uwaga. Halo. Chyba się właśnie pojawiłeś. Ścisz radio. Tak, dokładnie. Jestem na 6 i chciałem pogadać na antenie trochę. Mm-hmm. Pogranić na 5900. Tylko jakbyś mógł radio przyciszyć, ponieważ słychać nas strasznie w tle. Dobrze. Halo? No dobrze jest. Teraz możemy rozmawiać. Co tam chciałeś powiedzieć o tej N900? No, że powiem szczerze, nie mam wielkich problemów z gniazdem. Znaczy, mam tylko wrażenie takie, że ono jakby tak luźno chodzi, ale przez to nie wyrwałem i... To znaczy, wybacz, ale właśnie powiedziałem... Możemy się umówić, że zadzwonisz do nas za miesiąc? Czemu? Wiesz, ja życzę szczęścia, nie? Ale to jest taki objaw. Jeśli gniazdo już jest luźne, no to słuchaj, sam odpowiedziałeś na pytanie, ten telefon mam już rok. Ten telefon mam już ponad rok. Trzeba go zapisać, tego człowieka. To jest pierwszy człowiek z N900, któremu nie odpadło gniazdo. Nie, jeszcze. Drugi, przepraszam. No, to ja kupiłem jakoś w tym samym momencie, co ty. Trochę później. Znaczy, Także, a teraz jestem bardzo zadowolony, bo ten telefon ma zupełnie inne podejście do ludzi po prostu. No. Rutowanie tego telefonu to jest kwestia 5 minut, instalacja na aplikację, nie jakieś ściągania ROMów, nie wiadomo czego, flaszowania i... No jednak nie ukrywajmy, że w tym wypadku jest to typowy Linux, a nie jakieś Androidy i tak dalej, czyli modyfikacje tylko się lekko opierające na Linuxie. No ale także, to nie ma takich fajnych aplikacji. Ja nie umiem z tego tak jakoś... To znaczy, powiem tak, dla przeciętnego użytkownika tych aplikacji jest faktycznie dużo mniej, ale jeżeli się aktywuje, nie wiem, repozytoria te deweloperskie czy te testowe, no to wtedy tamtego mamy... No dobra, to będziesz miał na przykład MC, ale na przykład aplikacji do Facebooka byś nie miał. Ale znaczy jest, ale taka... Nie jest, ale... Po co ci aplikacja do Facebooka, jeżeli masz dobrą przeglądarkę? Czy na PC-cie używasz aplikacji do Facebooka? Przeglądarka MicroBever fajnie działa, więc... Wiesz, mi się wygodnie korzysta z aplikacji na przykład. Mimo, że Safari jest bardzo dobrą przeglądarką. To znaczy, wyjdźmy z założenia, iż N900 jest jednak urządzeniem nie dla mas. To jest urządzenie pod konkretny ten przedział, dla którego brakuje urządzeń, niestety. Dokładnie. A poza tym jeszcze ja mogę takie moje zastosowanie N900, które bardzo lubię, to było to, że mogę sobie siedzieć rano w tramwaju i programować na lokalnie po prostu komputerze. Masz małe palce? Że mogę sobie Słucham? Czy masz małe palce? No, normalne, no. Ale dawałem radę, bo sobie zainstalowałem tą łatkę RX51, tą do tego, żeby mieć polski znaki normalnie. Znalazłem sobie tam parę nowych rzeczy, włączyłem sobie Gedita, lokalny serwer na Debianowym krucie i pięknie chodziło. Można było sobie na urządzeniu aplikacji pisać. Bo wiesz co, tutaj kiedyś już mieliśmy audycję o tym... Już kiedyś mieliśmy audycję o tym modelu dokładnie i doszliśmy do takiego wniosku, że to urządzenie byłoby idealne, gdyby włożyć płytę główną do obudowy Ponoki N810 i włożyć, zachowując ekran i może troszeczkę polepszając klawiaturę. Tak, dokładnie. Miałem w ręce N810 i gdyby faktycznie wzięli, zostawili obudowę w świętym spokoju, to byłoby jeszcze lepiej, powiem szczerze. Czyli zgadzamy się, trzeba do Nokii napisać petycję. O Nokii N910. Dokładnie, żeby dali jakąś dwurdzeniówkę ładną, taką z gigahercem powiedzmy, żeby zostawili starą obudowę w świętym spokoju i żeby było dobrze. Tylko wiesz, że w tym momencie już tam powstają Windows Phone'a. Słucham? Tylko wiesz, że w tym momencie już tam Windows Phone'a zainstalują. Niszczysz marzenia. Bo Nokia ogólnie olała... Wiem o tym. Także podobnych ludzi do nas pokazała nam środkowy palec i nie dość, że nie zobaczymy już raczej serii tych urządzeń, tak zwanych tabletów internetowych, to jeszcze nie zobaczymy tego oprogramowania już i szkoda, bo na przykład N950 też fajna, nie wiem, czy słyszałeś? Nie znam. To jest taka rozbudowana bardziej N900, właściwie N9, tylko że z klawiaturą, nie? Z Migą i fajnymi podzespołami, ale niestety dla zamkniętej grupy deweloperów się okazało. I uwaga, to był telefon, który był wypuszczony dla deweloperów systemu Migą po ogłoszeniu, że Migą nie będą rozwijać. Ale o tym też było. No, znaczy ja na kontestację trafiłem dopiero niedawno, tak siedzę tutaj może nie ma tygodnia, więc też tak nie mogłem brać udziału w tych starszych opcjach, bo po prostu nie wiedziałem, że one istnieją. Ale mam nadzieję jedno, że Nokia zostawi Qt'a w świętym spokoju, że dalej będzie można sobie spokojnie na Qt'ie wchodzić. No zobaczymy, jak się to potoczy. No tak oby nie tylko Windows Phone, nie? Tak na zakończenie dodam jedno. Skoro gniazdo już się rusza, to niestety, ale patrząc na to, co piszą na forach, wszelkich forach, to niestety, ale spodziewaj się serwisu. No, ale słuchaj, jak masz gwarancję, to tak bardzo się nie musisz bać. No, gwarancja gdzieś tam chyba leży, więc... Naprawiają na gwarancji? Jeszcze rada... Naprawiają bez problemu. Aha, jeszcze jedno. Nie wiem, czy to było mówione, ale masz paragon na... w Polsce kupuj. Fakturę jakąś tam mam, także... No to wystarczy. No, to spoko. Powiem jeszcze taką jedną ciekawą rzecz, że Nokia można fajnie podkręcić do 600, chyba do 1150 MHz. To jest fakt. Także dwukrotnie. I jeszcze można sobie zainstalować jakiś tam czujniczek temperatury. Który przy przekroczeniu jakiejś tam temperatury zwykle 50 stopni, to on tam automatycznie spuszcza do 600 tych fabrycznych. 50 stopni, kurde, białko się ścina przy ilu? I ty to w kieszeni nosisz, nie powiem przy czym, nie? Ja EPC nosiłem. Jak to? Na 50. Normalnie przy 50 stopniach to ja życzę wesołego robienia dzieci, no. No, a jeżeli czyli słuchajcie, tutaj wniosek z dzisiejszej audycji jest taki: najlepsza antykoncepcja podkręcona N900. Tak, ale tak już nawiasem chciałem powiedzieć, że jeżeli chciałbyś posłuchać naszych audycji starszych, to mamy archiwum na stronie pdsite.pl/podcast, jest cały archiwum, możesz sobie posłuchać o wybranej audycji na kontestacji i na pdsite.pl. podcast. Raczej bardziej na PDSet, bo kontestacja trzy podcasty bodaj tylko archiwizuje ostatnio. Mhm. A można ten adres prosić napisać na czacie, bo ja tak trochę... Już ci piszę. Mam playa na wsi i muszę sobie zainstalować miesiące specjalne widget do niektórych, żeby pod bagi się łączyć, a i tak jest spada jakoś, także... Nie chcę nic tak mówić, ale to coś mało tych audycji. No dobrze, no, że poszedł link na czat. No cóż, dziękujemy za telefon. No i na sam koniec jeszcze... No dzięki, cześć. Na sam koniec jeszcze rozwiał naszą tajemnicę, z czemu dzwonił z telefonu komórkowego, bo mu internet nie starcza, bo Play mu nie odpowiada. I to o tym właściwie też możemy porozmawiać, ale za chwilę. Bo trzeba by jakieś podsumowanie zrobić tych tanich smartfonów, panowie, co nie? No. Ja się upieram za tym, że jeżeli nie mamy jakiejś manii, że sprzęt koniecznie musi być nowy, z pudełka, musi pachnieć fabryką Chińczyków i nie jest się jakimś tam pedantem, że jeżeli jedna mikroryska jest na obudowie, to koniec, nie można takiego sprzętu wziąć, to jestem za tym, żeby kupić używany sprzęt i korzystać z niego z przyjemnością, a nie jeżeli się patrzeć w nieporysowaną obudowę i paragon z gwarancją. No i chyba, nie, ja się zgadzam w tej kwestii, zdecydowanie. No, nie, no tutaj to trudno się nie zgodzić. Miałem tyle nowych urządzeń, że matko boska. To jeżeli ktoś się nie zgadza, to niech do nas zadzwoni, kontestacja.com bądź 222195321 lub napisze na czacie kontestacja.com/chat, że się nie zgadza i dlaczego. Bo taka krytyka oczywiście... Sami ja tylko iPoda miałem nowego, tak, że nowy, ale... I tak ja używany, kiedyś, ale nowy. Ja kiedyś, jak kupowałem dużo używanego sprzętu, bo nie było mnie stać na coś nowego, to miałem ochotę. Chciałem zobaczyć, jak to jest kupić nowy sprzęt. I tak kilka kupiłem tych nowych sprzętów. Musiałbym sobie przypomnieć, co to było. A, to był mój pierwszy Palmtopo telefon. MDA Compact 2. No. Gdzie kupiłem nowego. I nie pamiętam, co to jeszcze było. Wiem, że się skończyło na Toshibie G900, po którą poszedłem, a wróciłem z używanym uniwersalem. No po prostu wolałem sprzęt, który będzie bardziej praktyczny i nadawał się do użytku, może tak. No. Czyli to... co do uniwersala to... No nie, skończ temat, skończ, proszę cię. Dobra, no. G1 wziąłem, dobra, niech będzie. No, o G1 możemy pogadać, nie o uniwersalu, nie ma audycji bez uniwersala. O przeniesieniu numeru mogę powiedzieć. Kitor, jesteś drugi w kolejce jak coś, więc no... Co? Ja o uniwersalu gadać nie chcę. Dobrze. Aha, a ja tylko chciałem. Mówisz o tym, o G1. Tak, tak. Dobra, słuchajcie. Zamienię Magica na G1, Lukle, chcesz? Co? Przerywnik. Magic na G1? Jeszcze raz, Magic na G1? No, wiesz, zastanawiaj się. Tylko wiesz, że on lądował na ziemi przy 60 km na godzinę. Swift lepszy, szybszy procesor. No dobra, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś propozycje, to do mnie niech się zgłosi prywatnie. Po audycji. Tak poważnie, w formie takiego przerywnika głosowego, żeby troszeczkę odbić od tematu i przejść później na inny temat, chciałem powiedzieć, że niedawno widziałem gościa, który miał zamontowane coś na rowerze. I zgadnijcie, co miał na kierownicy zamontowane. iPhone'a 4. Uniwersala. Dobra, może tak, zrobię podpowiedź, bo będziecie zgadywać długo. Miał uchwyt zamontowany, taki bardzo solidny. Przypomnijcie sobie... Aha, dobra, już spierdzieliłeś mi. No ale Dawid, co jest z tym dziwnego? Ja też miałem uchwyt od 810 na... Co jest z tym dziwnego? Nigdy w życiu nie widziałem innego użytkownika niż ja, czy Luklew, czy ty, Kitor, z Nokia 810. I nagle idę sobie i patrzę, rower jest przypięty łańcuchem do jakiegoś znaku. I tam jest uchwyt od N810. To nie jest dziwne? Teraz zgadnijcie, co to był za rower. Nie wiem, jakiś składak. Zgadza się. Do składaka czerwonego Wigry 3. Czy tam 5, wow. To jest szpa. Z GPS-a. Niestety nie miałem ze sobą żadnego aparatu, żeby zrobić zdjęcia. A Swift? Wigry 3 i N810 mega połączenie. No i o Playu powiadasz. A więc tak. No albo o plusie, bo nie wiem. To o plusie czy o play, bo nie wiem, od czego właściwie zacząć. To zacznę od HTC Desire, bo Goofy prosi o to, czy HTC co sądzimy na temat HTC Desire. Ja uważam, że bardzo fajny smartfon. Ja również, ma całe. I wart swojej ceny jest. fajny ekran, szybko działa i ten fajny jest joystick, o ile tak to można nazwać, optyczny, o którym właśnie wcześniej wspominałem. Miałem na myśli głównie też właśnie tego HTC Desire. Mi bardzo przypadł do gustu, fajnie wykonany, szybko działał. Nawet polecam. Bardziej do ręki moim zdaniem niż na przykład HD2. No, to dobra. Teraz o plusie mów, potem o playu i ja może coś dopowiem. O plusie, ja chciałem o playu, to ja nie wiem właściwie. No o plusie zamiast. Najpierw. No to ja chciałem powiedzieć, że plus zaczyna mnie pomału wkurwiać za przeproszeniem, dlatego że płaci się dosyć dużo za abonament. Jestem niestety abonentem tej sieci. I oczekiwałbym jednak dobrej jakości usług, a niestety tak nie jest. I to niezależnie od tego plus, iPlus. Płacę niecałe 60 zł za abonament w sieci, której niestety muszę w większości korzystać po samym 3G. Nie wiem, czy panowie sobie wyobrażacie surfowanie po 3G jako główne łącze. No, tak sobie. No, przy HSDP już się da, tam ponad 1 megabit jest, jakoś to działa. Nie, ale głównie jest 3G. I testowałem to w różnych miejscach i okazuje się, że przekaźniki plusa nie są dostosowane do takiej ilości abonentów, jaka jest obecnie w sieci. Bowiem, jeżeli nawet się pojawi te HSDP, to tak jak powiedziałem, jest ledwo... O Boże... Ledwo co ponad ten 1 megabit w przypadku HSDP. A w przypadku na przykład 3G, no to często zdarza się, że ta prędkość internetu jest maksymalnie do 300 kilobitów na sekundę, czyli słabizna, tak? Ciężko jest się załapać w zasięg HSDP w budynku. Nie wiem dlaczego. Kiedyś mieszkałem niedaleko stacji bazowej, nie narzekałem, było ok. Teraz mam problem dosłownie wszędzie, gdzie nie wyjdę. Ciężko jest z załapaniem sieci HSDP. I moje pytanie brzmi, czy Plus jest świadom tego, że ma abonentów, którzy płacą chyba najwięcej w przypadku mobilnego internetu, bo patrząc na konkurencję za 60 zł, to ja mógłbym mieć około 7 nawet gigabajtów transferu miesięcznie, a nie 1,5, tak jak mam teraz. I cieszyć się szybszym internetem. Jak miałem okazję przetestować Playa, to tu już Luklet może się wypowie, ja później tylko porównam. Ale ja nie mam porównania, jeśli chodzi o mobilny internet. Ja powiedziałem, że... Ale nie używałeś żadnych pakietów w Play? Ale w tym nowym, czy w tym jak jeszcze miałem wtedy? Znaczy, w sumie to nie ma znaczenia. Ja mogę porównać do T-Mobile, jak to było. Jeśli chodzi o 3G, to muszę przyznać, że w Playu jest, no, po mieście jest rewelacja, bo no, właściwie gdzie jestem, to mam to 3G, mogę wyciągnąć ten 1 megabit, który jest maksymalny. A teraz powiedz mi, czy to zwiększyli też na kartę, bo w tej chwili jest zwiększone do 2 megabitów. Na abonament. Wow. W przypadku abonamentu jest do 2 teraz. 2-3 nawet. Zależy od miasta tak naprawdę. Wiesz co, póki co to ja miałem problem, żeby przekroczyć, no... Ciężko mi powiedzieć, bo w zasadzie to z iPoda dużo korzystałem, ale wiem, że jak kiedyś testowałem, to był 1 megabit. Myślałem, że do dzisiaj jest. Nie, teraz trochę zmienili, wiesz, ale powiem szczerze, że oferta na kartę i oferta na abonament jest teraz bardzo... różni się bardzo. Znaczy, ja ogólnie mam Playa Fresh, żeby było rozróżnienie, bo w Play Online jest 1 megabit i można kupić sobie 4 megabity za tam 10 zł, jak kojarzę. No... Mhm. Tak jest. A we Freshu nie mam pojęcia. A w abonamencie teraz masz do 3 megabitów. Dokładnie. Wow. I nie trzeba nic za to dodatkowo płacić. To zwiększają w takim razie. No i, ale jeśli chodzi o zasięg, to tak jak mówiłem, jestem zadowolony, chociaż mam problemy w piwnicach z zasięgiem 3G i 2G nawet. No to bardzo dziwne, że masz problem w piwnicy z zasięgiem 3G, naprawdę. No dobra, 3G, dobra, ale 2G. Mam problem z 2G, a zawsze jak miałem T-Mobile, korzystałem z nadajników T-Mobile, to jednak miałem te kreski, nie miałem problemu na przykład korzystać w szkole, w piwnicy. Czy ktoś na czacie używa internetu w piwnicy? Tak, takie zapytanie. Znaczy, nie o internet chodzi, tylko jakiś SMS czy co? SMS-y. Czekaj, wezmę szczura, przegonię, bo akurat przebiega tak w piwnicy. Nie, no dobra. Czyli ten 1 megabit twoim zdaniem jest dobry, że jest tak przypisywany na stałe, znaczy inaczej, jest gwarantowany. Właśnie, bo ja trochę jeszcze nie powiedziałem jednego, bo jak miałem T-Mobile, no heje miałem, to miałem bardzo problem, niby było HSDPA, ale to działało bardzo kiepsko, bardzo jakoś gubiło pakiety, prędkość no rzadko była wysoka, nawet tego 1 megabita nie mogła przekroczyć często, chociaż... No, a przysiadłem się na Play'a i od razu taka ulga, że podłączę się i jakoś to działa zawsze i nie mam problemów. Dopóki nie stracę zasięgu, to działa. Wotel, wszystkie kreski i nie działało. Wotel cię tu podsumował na czacie. Dzień dobry, mam problem z zasięgiem 3G w kopalni 100 metrów pod ziemią. To takie pół pod ziemią jest trochę. Ale zabudowane dość ostro. Tam ścian to wcale cienkich nie masz. No nie. No, dobra. Ale dobra. Mój błąd. Nie działa pod ziemią. No dobrze, Damis. Co tam jeszcze chciałeś się z nami podzielić? Bo generalnie tak nam ta godzinka... No, ty swoje ucieka. Zdanie miałeś, Damis, teraz powiedzieć, jakie jest na ten temat. Czy mam rację? A, szczura poszedłeś przegonić. Zapomniałem. Nie no, ja żartowałem się, śmiałem z ciebie, że przedstawiałem scenę, jak ty piszesz SMS-y w chwilnicy. Nie no, jeżeli czas nam się kończy, to po prostu przełóżmy ten temat na za tydzień, dlatego że to... Na za dwa tygodnie, bo za tydzień Geek Cloud. Będzie to będzie. Za 20 minut to jest rozmawiania gdzieś, za 20 minut już Kitor będzie spał, więc... No. Myślę, że nie ma sensu tego kompresować za bardzo. Chciałem tylko powiedzieć, że plus chyba leci ze mną w kulki, dlatego że zaobserwowałem dosyć ciekawe zjawisko od pewnego czasu, tak mniej więcej od kilku tygodni i to w różnych miejscach. Tego czasu... Że jeżeli sieci nie wykorzystuje, inaczej, może jak to zobrazować wam. Jeżeli mam nawiązane połączenie przez modem, nie? Pokazuje mi zasięg HSDPA zawsze na początku, 2 kreski, 3 kreski, różnie z tym bywa. I jeżeli nic nie robię, włączę GG na przykład samo, nie, to sprawdzanie poczty, czyli minimalne obciążenie, to po kilku minutach wskakuje mi na 3G. Przy tych samych kreskach, jest nadal tyle samo kresek, nie? Transfer spada faktycznie. Jeżeli włączę pobieranie czegoś, lub na przykład nawiążę rozmowę na Skype, gdzie będzie ciągła transmisja, wskakuje mi na HSDPA. No ale co w tym dziwnego? Balansują zajętością łącza. Co w tym dziwnego? Jeszcze miesiąc temu nie było tego w plusie, a bardzo dużo używałem mobilnego internetu i nie zauważyłem czegoś takiego. W Playu nie zauważyłem czegoś takiego, a używałem bardzo dużo mobilnego internetu. W Erze nie zauważyłem tego, a też bardzo dużo używałem mobilnego internetu. I czasami zapomina się to przełączać w przypadku plusa i bywa tak, że po prostu... Działam tylko po 3G, gdzie jestem w zasięgu HSDPA, bo nie chcę nas zaskoczyć. Trzeba się rozłączyć i się połączyć ponownie, wtedy jest dopiero HSDPA i rozpocząć pobieranie. Tego jeszcze nie było miesiąc. To tak nie, myślałem, że jak włączysz pobieranie, to ci wskakuje wyżej. Czasami wskakuje, czasami nie. I teraz tak, to nie jest wina sprzętu, bo testowane to jest na 2 komputerach. Nie jest to wina modemu, bo jest testowane na 2 modemach. I nie jest to wina lokalizacji, bo było to testowane przeze mnie w wielu lokalizacjach i wszędzie wygląda to tak samo. No, to taka ciekawostka, jakby ktoś chciał iPlusa, najtańsza. Czy jednak iPlus też już się... Stata. To znaczy pod względem cen tak. Ogólnie mobilny internet zamiast iść do przodu, tak trochę jakoś to spada. Nie wiem, może dlatego, że więcej go używam i takie odnoszę wrażenie. Dobra, tak czy owak mobilny internet zostawmy na kolejną audycję, dlatego że musimy pomału kończyć. Była to audycja mobilnych, rozmawialiśmy o testuj smartfona w Play, o tanich smartfonach do 500 zł, czy nowy, czy używany, co warto kupić, oraz rozmawialiśmy trochę o mobilnym internecie. W następnej audycji mobilnych będziemy rozmawiać o mobilnym internecie i o czymś jeszcze, chyba że ten temat zajmie nam całą audycję. A za tydzień będzie audycja Geek Cloud, czyli nie o mobilnej technologii. Prośba do naszych słuchaczy. Jeżeli lubicie naszą audycję, to wspomagajcie nas finansowo. Trochę rozpieprzył mi się mikrofon, może nawet nie trochę. A teraz nie mam pieniędzy na nowy mikrofon i będzie mnie do dupy słychać, jeżeli nie kupię nowego mikrofonu. To jest koszt 30, 40 zł, żeby się to nadawało do użytku, więc jeżeli uważacie, że należy mi się dobry mikrofon, to zapraszam na pedasite.pl i kliknąć polecam w taki laptop, gdzie jest napis wspomóż i tam jest numer konta. No i jeżeli już zdecydujesz się na przelew, to napisz jaki masz nick, bo za jakiś czas będziemy robić klubowe gadżety i na pewno kogoś te osoby, które nas finansują, uwzględnimy i otrzymają je za darmo. No, w ramach tego, że nas wspomogli kiedyś. To by było na tyle. Żegnamy się z wami. Do usłyszenia za tydzień, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Do usłyszenia, tak. Drodzy słuchacze. Także cześć.